फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं, तेरा निशान होके जुदा तब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ। तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती है फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं, तेरा निशान होके जुदा तब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ। फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं, तेरा निशान होके जुदा कब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ। फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं, तेरा निशान होके जुदा तब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ। तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती है ता।